thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και το φάρμα του με τον Κωνσταντίνοπουλη και το Θάνο Καμίλαλη και την κτηνίατρό τους. Μη δεν φταίει τα ακουστικά, δεν φταίνε τα ακουστικά, Κωνσταντίνο. Τι? Τίποτα, λεπρινέ μου, φώναξε, τίποτα. Να σας παρουσιάσω, είπα με το δέον πάθος. Δεν πρέπει. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι είναι αυτό τώρα, το δέον πάθος? Είναι το πάθος που έχω. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά που λέει και στην Τέρκη στο αεροπλάνο. Τι είναι αυτό με τα παιδιά το καινούριο? Έτσι λένε. Τη βάλανε και όλα στη φωτογραφία στο chat. Λοιπόν, καλησπέρα. Απολελέ και τρελελέ. Τι κάνετε? Τι απολελέ και τρελελέ. Απολύομαι και τρελαίνομαι. Ωραία. Πού θα πας? Θα πάω στην Εύβοια. Πότε φεύγεις? Την Κυριακή. Εσύ πότε φεύγεις? Την άλλη εβδομάδα. Α, θα κάτσεις μια εβδομάδα ακόμα. Θα κάτσεις μια εβδομάδα ακόμα. Καλά να πάθεις. Ευχαριστώ πολύ, το ξέρω. Ωραία είναι, ωραία είναι. Πρόλαβα φάρμα. Λέει που είναι το κυματάκι. Το κυματάκι είναι στην Εύβοια. Δεν χρειάζεται να το μοιραστώ μαζί σας. Τι ωραία. Εγώ θα πάω μια μισή μέρα στη Σύφνο να δω τους φίλους μου και θα γυρίσω. Δεν προλαβαίνω αλλιώς. Μια μισή μέρα. Έχεις ελικόπτερο που πηγαίνει? Όχι, έχει 2 ώρες είναι καλό το καράβι. Πέρα από το ότι είναι αυτοί οι απατεώνες και τα έχουν βρει μεταξύ τους και είναι ακριβό. Έτσι, δηλαδή είναι γύφτουλοι. Έχει 3 καράβια για Σύφνο και τα έχουν βρει πλοιοκτήτες και δεν πέφτει με τίποτα το τέτοιο. Δεν είναι γύφτη, εγώ είμαι γύφτησα. Είναι γύφτουλοι. Είναι άλλη κατηγορία. Να τα λέμε αυτά. Να. Αλλά θα πάω γιατί είναι όλοι μου οι φίλοι κάτω, Γάλλοι, Ιταλοί, οι πάντες και δεν γίνεται να μην του κάνω μια αγκαλιά. Κορονοϊέα. Μια γαλίτσα. Σκύρο να πα, Κωνσταντίνε. Τι λέτε ρε παιδιά. Ανέβα Καβάλα, Λαμπρινή. Παντού θα πάω. Κάτσε τώρα να τελειώσει αυτή η ιστορία. Α, ωραίο. Θάνος θα κάνει άλλη μια εβδομάδα εκπομπή. Ναι, ναι, έγινε. Δεν θα κάνεις? Όχι. Γιατί? Γιατί κλάνει το γάτι. Θες να έρχομαι κάθε μέρα να κάνουμε μαζί? Όχι. Θα λείπει ο Κωνσταντίνος και θα λέμε κακές λέξεις. Παιδιά, η σεζόν κλείνει σήμερα για μας. Καλά. Να την κλείσω κι εγώ αυτήν. Ποια τη σεζόν να κλείσει? Πότε ξανανοίγει? Κάτσε. Να τα πιάσουμε έτσι σωστά. Πότε ξανανοίγει η σεζόν? Μαζί με το Πασόκ. Ποιο Πασόκ? 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη? Okay. Δηλαδή τώρα, από τώρα μέχρι 3 του Σεπτέμβρη τίποτα? 3 του Σεπτέμβρη είναι Παρασκευή, Θάνο. Άρα 6 του Σεπτέμβρη. Όχι, άρα Αύγουστο. Πες πότε είναι Δευτέρα πριν τις 3 του Σεπτέμβρη. Θα δούμε τώρα, 30, 31. Ωραία, άρα 3 του Σεπτέμβρη ξεκινάω. Όχι, εγώ γιατί θα έχω καθημερινή από την άλλη εβδομάδα, από τον άλλο, από την άλλη σεζόν. Και θα έχουμε το Σάββατο την εκπομπή των ακροατών μας. Για πες τώρα. Τι να πω? Πότε ξεκινάμε ξανά? Ο ακροατής μου θα έχει αγωνία. Πότε ξεκινάμε ξανά? Κάτσε, ας τον άνθρωπο να φύγει αμέσως. Πότε ξαναξεκινάει? Ευχαριστώ, Θάνο. Παρακαλώ. Πες του ακροατή σου. Ναι. Να τρώει αμύγδαλα. Και. Μύγδαλα, και αμύγδαλα. Αλλά στάσου, στάσου. Όχι, όχι ο Μπόβολος όμως, ο άλλος μακρότης να τρώει φρούτα. Λοιπόν, ο κύριος Μπόβολος θα ακούσετε. Και της ακροάτριάς μου τι να της πω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να με πιέζουν. Δεν θέλω να με πιέζουν. Ποιος σε πιέζει τώρα, καλέ. Θέλεις διακοπές την Κυριακή. Ναι. Πάει να κάνεις μπανάκια. Ναι, και με ρωτάνε τι θα γίνει και πότε θα γυρίσει και πότε, όποτε θέλω, όποτε γουστάρω. Όχι, δεν έχει όποτε γουστάρω. Να σου πω, πού τα μάθετε αυτά τα αρχικά. Λοιπόν, για κάτσε να δω εγώ τον Αύγουστο να σου πω πότε έχεις εκπομπή. Περίμενε. Να σου πω πότε έχεις εκπομπή, να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αν είχαν χιούμορ, θα γινόταν 3 Σεπτέμβρη το συνέδριο του Κινάλ. Άσε με τώρα, γιατί έμαθα και αυτά που έμαθα για αυτόν τον μαλάκα, το γιο του Παπανδρέου. Λαμπρινή. Ναι, λοιπόν, Δευτέρα είναι 30 Αυγούστου. Αυτό 30 λέμε, ναι. Αυγούστου έχεις εκπομπή. Πριν δεν πάω να δεις αν έρχομαι, λέω εγώ. 30 Αυγούστου είσαι εδώ και θα έχεις εκπομπή, να σου πω. Πολύ αέρα πήρατε όλοι. Λαμπρινή. Λαμπρινή, δεν τα έχουν εξηγήσει καλά. Αυτό σημαίνει, ακροατή μου, ότι 4 Σεπτέμβρη είναι η πρώτη εκπομπή των ακροατών. Μ' αρέσει. Mm? Κάνουμε ήδη ρεπορτάζ, ξέρεις. Έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο τα παιδάκια. Να. Μπράβο τα παιδάκια. Τι σας πληρώνουμε, λέει, τι σας πληρώνουμε, ορίστε, ορίστε. Ναι, ναι, λέτε, λέτε τα παιδιά. Δεν μας πληρώνει ο ακροατής μου. Δεν μας έστειλε στη Βενεζουέλα, νομίζοντας ότι θα με ξεφορτωθεί. Αλλά, γύρισα. Λοιπόν. Παιδιά, πληρώνετε συνδρομή, αλλά και χαγιά στα εσωτερικά μας, δεν σας βάλαμε. Στα εσωτερικά μας το λένε. Έχω έτσι το λέω. Έχετε καταστρέψει την ελληνική γλώσσα με τη λαϊκή τη ζωντάνια. Αυτό έχω να πω. Όχι, Λαμπρινή, φτάνει η λαϊκή ζωντάνια. Τι έγινε, πιάσαν τον παπά, μαθαίνω. Λοιπόν, πιάσαν τον παπά. Από πού? Θάνο. Θάνο. Παρακαλώ. Εσύ χάρηκες καθόλου με τις επιτυχίες της αστυνομίας? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι η τέταρτη, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός. Εντάξει, ψάξαμε να βρούμε τις τέσσερις. Ναι, δεν δηλαδή θυμόμασταν. Αυτό. Η μία ήταν που είχαν αφήσει το ρατσιστικό δηλητήριο με τις κατηγορίες εναντίον των ξένων να διαχέεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, τα βασανιστήρια στον άτυχο Γεωργιανό που έτρωγε ξύλο για να ομολογήσει ξένο έγκλημα, και μετά από 37 ημέρες συνέλαβαν έναν άνθρωπο τον οποίο εξακολουθούν συστηματικά να ξεπλένουν σε βαθμό όλο και πιο ύποπτο. Αυτή ήταν η μία επιτυχία της αστυνομίας. Η άλλη επιτυχία της αστυνομίας ήταν ότι ενώ περιμέναμε ότι θα χρειαστεί μετά το τέλος της δίκης να συλληφθούν οι χρυσαυγίτες και διαβεβαίωναν όλοι ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο και γέλαγε ο Μπαλάσκας στην ιδέα ότι μπορεί ποτέ... Ναι. Ότι θα μπορέσει ποτέ... Ω, ελεύθερα, ελεύθερα. Να τους ξεφύγει κάποιος, τους ξέφυγε. Έλειπε για 9 μήνες και μετά το 9 μήνο τον βρίσκουν στο ζωγράφο. Που δεν το λες και κάποιο. Ποιος το σκέφτηκε? Είναι, πώς είναι, hide in plain sight. Μπράβο, μπράβο Θάνο. Αυτό ήταν ακριβώς το κόλπο. Φταίνησαν τα Βαλκάνια και ο άλλος επειδή το σκέφτηκε. Σερβία, γιατί... Άγιο Όρος, Αλβανία. Πέρα Σάμωνα, κόκκινο σήμα. Λατινική Αμερική all. Εκεί πέρα, ναι, τι ναι. Ακούγαμε. Ήταν ζωγράφο άλλος. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Να πού ζωγράφο. Θα πας. Πρώτον έχω κάνει αυτό, αλλά και το άλλο. Να νομίζουν ότι θα είμαι έτσι, θα κάνω κάτι πολύ εξωτικό και τελικά να είμαι στο ζωγράφο. Yeah. Το καλύτερο το έκανε εκείνος ο συνάδελφος το 40 με την Έλλη. Το ξέρεις. Ποιο? Όταν τορπιλήσανε την Έλλη, ναι. Ένας συνάδελφος πήγαινε κάθε χρόνο σε αυτή τη γιορτή. Λέει, συχτήρα, είχε μια ωραία γκόμενα εκείνον τον καιρό. Λέει, δεν θα πάω. Και πήγε με την γκόμενα και έστειλε το περσινό ρεπορτάζ, αλλάζοντας τη χρονολογία. Και την είχαν τορπιλήσει. Πρέπει να τα προσέξει αυτά. Δεν ήταν και ένα στο Μέγκα που απολύθηκε διότι έστελνε ρεπορτάζ χωρίς να έχει ταξιδέψει? Ναι, και ήταν στην Κύπρο. Μπράβο. Τον θυμάμαι, ναι. Ναι. Τον έβγαζε ο Χατζηνικολάου. Χατζηνικολάου, μπράβο. Ναι. Ναι. Και ο άλλος που είχε πάει στο Αφγανιστάν, αλλά δεν είχε πάει στο Αφγανιστάν. Έχουμε τέτοια. Έχουμε τέτοια, ναι. Ναι. Εσύ που ξέρουμε τώρα ότι έχεις πάει όντως στη Βενεζουέλα? Εγώ έχω φωτογραφία με τα κολόχαρτα. Καταρχήν έχω, ναι, έχω φωτογραφίες από κολόχαρτα. Εντάξει, εντάξει. Δεύτερον, έχω φωτογραφία με τον Εύα Μοράλες και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι σωσίες του ζωγράφου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έπαθα. Έχω πάρει μαζί το Κολάν Στάλιν. Ποιος είχε κάνει η Photoshop? Ποια ηθοποιός, πώς τη λένε μωρέ, την ηθοποιό που είχε πει ότι θα τη σκηνοθετήσει ένας διάσημος σκηνοθέτης του από το εξωτερικό και δεν την είχε σκηνοθετήσει αυτός και είχε κάνει ένα Photoshop ότι είναι μαζί ενώ δεν ήτανε. Θυμάμαι και μια οδοντίατρο που κάνε τέτοια. Και είπε μετά ότι κάνανε μέσω Skype τη σκηνοθεσία. Πεμιζούνι. Λοιπόν, η δεύτερη επιτυχία ήταν... Συγγνώμη, θέλεις ναι, να... Όχι, συνέχισε. Ναι, επιστρέφω. Η δεύτερη επιτυχία είναι το η σύλληψη του παπά. Η τρίτη επιτυχία είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό μας λέγαν ότι έχουν βρει αυτόν που έκλεψε τους... Συγγνώμη, είχαν αρχίσει να υπάρχουν διαρροές ότι έχει βρεθεί. Είχε ρυθμιστεί νομικά το ζήτημα της επιστροφής κατά τρόπο ευνοϊκότερο για αυτούς που επιστρέφουν τα έργα τέχνης και τελικά κατάφεραν να στήσουν ένα μικρό ταπεινό επικοινωνιακό σοου για να γιορτάσουν την επιστροφή των δύο από τους τρεις πίνακες. Υπάρχει μια μυστηριώδης ιστορία για τον τρίτο πίνακα. Ναι. Και βεβαίως όλο αυτό κατέληξε σε ένα μεγάλο ρεζίλι, και επειδή έτυχε να πέσει ο πίνακας, γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ότι κάπως πρέπει να τον στεριώσουν και όχι με το δάχτυλο. Και η τέταρτη επιτυχία ήταν η εξάρθρωση κυκλώματος εγκληματιών στη Ζάκυνθο. Ήμασταν όλοι μαζί και αναρωτιόμασταν ποιο ήταν, ρε παιδιά, αυτό το κύκλωμα. Και χρειάστηκε να γκουγκλάρουμε πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα ήταν πια και τόσο καταπληκτική αυτή η επιτυχία που να σημαίνει αξέχαστη. Ναι, και ήταν μια συμμορία εκεί πέρα με ναρκωτικά, κάτι τέτοια. Πόσα ναρκωτικά? Δεν θυμάμαι πόσα ναρκωτικά. Γιατί ας πούμε ο αντιπρόεδρος, να τα λέμε όπως είναι, της Ονδούρας είχε 200 τόνους κοκαίνη ο άνθρωπος. Παιδιά, αυτά στα επόμενα, τώρα που πήρε φόρο ο υπουργός. Ναι. Είναι να μην πάρει φόρο. Είχε κάποιες αποτυχίες ο κύριος. Δεν του την είχε πει και ο Φαλακρός ο κοντός, πώς τον λένε. Της Νέας Δημοκρατίας, καλά. Αυτό ναι, το εκείνος ο βουλευτής. Ναι. Που υπάρχει και ένα username. Δεν του είχε πει κάτι, ναι, για τους Χρυσοχοΐδη. Κάτι του είχε πει. Κάτι ότι δεν κάνει τη δουλειά σωστά. Ναι, ναι, ναι. Και βγήκε στην αντεπίθεση. Αλλά κοίτα να δεις τώρα, είναι λίγο το φαινόμενο της Πεταλούδας. Συμβαίνουν όλα αυτά και μετά και βρίσκουν τον Πικάσο και πιάνουν και τον Χρήστο τον Παπά στους ζωγράφους. Που ήταν εκεί, αλλά δεν έβγαινε. Μαθαίνω. Ήταν εκεί, αλλά δεν έβγαινε. Γι' αυτό δεν τον πιάσαν. Ξέραν ότι είναι εκεί. Πρόσεξε ο παπάς, λέει. Ξέραν ότι είναι εκεί μέσα. Και δίναν διαρροές για. Αλλά Βαλκάνια. Δεν έβγαινε έξω, ναι, να τον πιάσουν. Καθόταν, ναι, συνέχεια μέσα στο σπίτι. Οπότε δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Δεν μπορούσαν να βγάλουν ένα χαρτί από τον εισαγγελέα να πάνε να μπουν μέσα. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ένα τώρα. Το άλλο είναι ότι ήταν περαστικός από το σπίτι, το οποίο γίνεται, όπως δήλωσε ο ίδιος, που μπορεί γιατί να το δήλωσε για διάφορους, για να θωώσει εκεί την άλλη που είναι και χρυσή αυγή. Είχε κατέβει, νομίζω, με την ελληνική αυγή. Ρε Ουκρανία, νεοναζί, να, ναι, να. Ναι, ναι, ναι. Η αγαπημένη σου εκεί πάνω. Ναι. Και θα είχε πλάκα να ήταν όντως περαστικός, δηλαδή να έκανε επίσκεψη εκείνο το βράδυ. Χθες. Απλώς να πήγαινε επίσκεψη, ότι χαλαρά πηγαίνει σε σπίτι. Δεν πας σε μια επίσκεψη τώρα μετά από τόσο καιρό εγκλεισμού με την καραντίνα και να δηλαδή τα μέτρα και να το έξω. Φαντάσου να βγεις στην καραντίνα ότι κανονικά έμενε σε ένα σπίτι, έστελνε και το SMS του. Χρήστος Παπάς, ζωγράφου. Και το απαντούσανε κι αν είσαι και παπάς με την αράδα στο παπάς, γι' αυτό και περιμέναν τώρα. Και ήταν απόλυτα τυπικό. Έχουν γίνει όλα τα αστεία με παπάδες, είναι τόσο καιρό που το συζητάμε. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Δεν υπάρχει λόγο που είπα τώρα έχει ξαναγίνει. Ναι, τώρα. Γαμώτι, όλα τα λέω για δεύτερη φορά. Νομίζω ότι το κυριότερο είναι το εδώ παπάς, εκεί παπάς που δεν το αποφεύγει. Αυτό θα το δούμε και σε πολύ τίτλο. Περιμένουμε την επόμενη επιτυχία της Ελλάδας. Ελπίζουμε πάρα πολύ να μην ασχοληθούν με μαρφή. Το έπιασαν τον παπά από τα. Όλα. Αυτό με στέλνει πάπα. Έλειπες καιρό στη Βενεζουέλες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά χτες τον πιάσανε. Ναι. Απλώς αυτό το διάστημα υπήρχαν πολλά αστεία. Okay. Δηλαδή ήταν και με τους άλλους με τα βιτριόγια εκεί πέρα που παίζανε. Έδαιναν την υπόθεση. Ναι, η Λιλίκα. Ο κανονικός τίτλος έπρεπε να είναι «Πιάσανε παπά μη παιδεραστή». Σωστό. Και θα καταλάβαινες. Αυτό επέπαιξε. Δεν... Σε μένα τα λες. Λέω. Που... Ναι. Για τους Ρωμαιοκαθολικούς κυρίως. Εμείς παντρευόμαστε δηλαδή. Έχει λιγότερο. Μάζεμα στοιχεία, ρε άσχετη, αυτό ισχύει. Δίναν τις διαρροές ότι δήθεν είναι στα Βαλκάνια και έχει περάσει τα σύνορα, ώστε να νιώσει ασφαλής και να κάνει μια λάθος κίνηση. Και να βγει από το σπίτι. Εκεί στους ζωγράφους. Πάντως αυτό είναι σαν την ομοιοπαθητική. Δεν θα βγει στο μπαλκόνι ο κερατάς. Θα βγει στο μπαλκόνι, θα το βιάσουμε. Αυτό είναι που ό,τι και να κάνεις δεν έχει λάθος. Παιδιά, δηλαδή, δεν είναι εμβολιάστηκε κιόλα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πήγε να εμβολιαστεί. Κούβα, μάλλον όχι. Είστε σίγουροι? Το πιο χαρακτηριστικό σε αυτό που λέω ότι μοιάζει με την ομοιοπαθητική είναι ότι μπορείς και να κάνεις λάθος. Δηλαδή λες, ο Χρήστος Παπάς είναι στην Σερβία. Δεν είναι τελικά. Και λες, είδατε τι πονηρό που λέγαμε ότι είναι εκεί για να τον παραπλανήσουμε και να χαλαρώσει ασφαλής, ναι, και να αισθάνεται ασφαλής και να κάνει λάθη. Και άκουγα σήμερα κάτι ρεπορτάζ εκεί πέρα ραδιοφωνικά που λέγανε ναι, η ασφάλεια παρακολουθούσε εδώ και καιρό τα βήματά του. Ήξερε πολύ καλά που είναι. Χάρη στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία που είχε αναλάβει, ήξεραν όλες του τις κινήσεις. Μπράβο, μπράβο στην αντιτρομοκρατική. Ζήτω η αντιτρομοκρατική. Είναι πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι τέτοιοι οι δεσμοί ανάμεσα στην Χρυσή Αυγή και την αστυνομία. Που όταν λες, συγγνώμη, μας ξέφυγε και δεν καταφέραμε 9 μήνες να το βρούμε στους ζωγράφους. 9 μήνες εγκυμονούσαν. Ναι. Είναι συμβολικό. Έρχονται εκλογές. Τι να πω, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Είδα, το έγραψε πολλοί κόσμος. Ναι, χθες το έγραψε και ο Πλοιός, δηλαδή. Ότι κι αν υπήρχε καμία αμφιβολία, τώρα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου φαίνεται πολύ. Έδωσε 150 ευρώπουλα στα παιδιά. Εκτός από μένα. Είναι πιθανό. Σε όλα τα άλλα παιδιά εκτός από μένα. Και ο ανασχηματισμός δεν είναι απίθανο. Πρώτα απ' όλα, στοιχεία δεν έχουμε. Έχουμε βεβαίως την αναφορά του δικηγόρου του, τον Μάιο, στα Νέα, ότι διαπραγματευόμαστε με κρατικό παράγοντα. Πράγμα για το οποίο δεν υπήρξε διάψευση. Έτσι, δεν υπήρξε ποτέ διάψευση. Ήταν επίσημη δήλωση. Το σχολιάζαμε και τότε και λέγαμε ότι γενικά κάπως θα τα ξέρει ο δικηγόρος. Πρώτον, το κάνει επώνυμα. Δεύτερον, μάλλον αυτός διαπραγματεύεται, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι από τις φορές που μιλάς μέσω του δικηγόρου σου, όπως και να το κάνουμε. Διαπραγματεύεται την ευνοϊκή μεταχείριση, να έχει καλύτερη μεταχείριση αν παραδοθεί. Θα πει κάποιος, δεν παραδόθηκε. Εντάξει. Το είχαμε αυτό, δεν διαψεύστηκε ποτέ. Είχαμε τη συνέντευξη στο Μακελιό στις 27-28 Μαΐου. Που λες και πάλι πώς το βρήκε, γιατί υπήρχε επικοινωνία τότε με την εφημερίδα, πώς παίχτηκε αυτό, κάτω από τη μύτη των αρχών. Ποια κάτω από τη μύτη των αρχών, καλά, δεν είναι ακόμα παντρεμένος. Και τώρα, αν τα βάλεις κάτω, λες ή τον πιάσανε και όντως βρήκανε, παρά το γεγονός ότι ίσως οι έρευνες δεν πήγαιναν καλά σε κάποιο σημείο, τελικά πήγαν καλά οι έρευνες και το βρήκανε, ή ότι ήταν σε δύσκολη θέση ο υπουργός και τον έπιασε. Είναι δύο τα σενάρια, εγώ δεν υιοθετώ κανένα από τα δύο. Είχε όχι λίγο οι μαφιόζικες δολοφονίες, λίγο ο Γεωργιανός και η αποτυχία, τέλος πάντων, για 40 μέρες με την Caroline. Δεν ξέρω πώς πήγε η φάση με το Πικάσο. Λες, μήπως βγάζουν άσους από το μανίκι. Το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι ότι πήγαν καλά οι έρευνες. Δύο σενάρια. Σιγά τους άσους από το μανίκι τώρα, εδώ που τα λέμε. Τι άσος από το μανίκι. Το συζητάει ο κόσμος, λες και είναι κάτι αυτονόητο. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνουν και αν δεν θα γίνουν, και φαντάζομαι ότι πάντα υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή στο επιτελείο εκεί πέρα για τις εκλογές, η οποία βασίζεται σε μέτρημα κουκιών. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, ποιος σχέστηκε τώρα για τον Πικάσο? Όταν γίνεται αυτό είναι ξεφτύλα. Αλλά ότι βρήκαμε τον Πικάσο, σιγά τώρα που θα αναθαρίσει η ελληνική κοινωνία επειδή βρήκαμε τον. Το χαμένο Πικάσο. Δεν νομίζω τώρα ότι έχουν καμιά βάση όλα αυτά. Και ακόμη σκέφτομαι τώρα και το 150 τώρα, για μικρούς είναι. Εγώ δεν είμαι μικρή, γιατί δεν μου το δίνουν? Εγώ θα το ξαναβάλω το ζήτημα. Γιατί η πνευματική ηλικία αγνοείται σε αυτόν τον τόπο? Λαμπρινή, αν ήταν στο χέρι μου, θα σου έδινα και 160. Αυτό είναι. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Από δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό έγραφα με το Μαρκαδόρο όλη τη Βενεζουέλα που λείπεις. Το κάνεις αυτό αλήθεια? Εσύ τι λες? Δεν ξέρω. Σε έχω κάνει σύνθημα. Σε έχω κάνει Θεό. Όχι Θεό ακόμα. Σύνθημα όμως ναι. Σύνθημα ναι. Γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα εμείς οι πιστοί άνθρωποι με το οποίο θα κάνουμε Θεό. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Η μη Θεό παλεύεται. Έχεις δει το σύνθημα που το είχα κάποια στιγμή και στο Facebook cover? Πουλής, θρησκεία, αναρχία. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι. Μια χαρά. Πού ήταν αυτό γραμμένο? Δεν ξέρω, μου το έχουν στείλει. Δεν ξέρω πού είναι. Για πείτε τώρα, τι άλλο έγινε τώρα που λείπα? Είναι και η Λαμπρινή που έρχεται εδώ να ενημερωθεί. Ας μας Λαμπρινή τώρα. Από εμάς βρήκες. Ας πάμε διακοπές τώρα. Μας έχεις για ενημερωτική εκπομπή. Τέρμα, τέρμα. Τελειώσαν αυτά, Λαμπρινή. Άμα θέλεις ενημερωτική εκπομπή. Να πας αλλού. Να ανοίγεις. Τι, real. Τι, βλέπω κανάλι Βενεζουέλα τώρα, το έχω βρει εγώ. Ακριβώς. Βλέπω κουβανέζικα. Έμαθα όλο το. Έτσι, θα βλέπω και ιρανικά, το ΙΡ να διαβάζω που είναι αγγλικά και το καταλαβαίνω, πρέπει να μάθω φαρσί. Όλοι με κατηγορούν που με κατηγορούν, τουλάχιστον να έχω και το... Ξέρεις ποιος ξέρει φαρσί? Ο Ράπτης. Μιλάει φαρσί. Ναι. Ναι, μεταξύ άλλων προσόντων. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό τον θαυμάζει ο ακροατής μου. Ναι. Εγώ από φαρσί ξέρω μόνο να λέω μπεμπαχσί τα γά, που σημαίνει σας παρακαλώ κύριε, γιατί έλεγα σε αυτόν που κάνει τσάγια για να μου δώσει ένα τσάι. γράπτης είναι και γλωσσολόγος κιόλας. Σωστό. Και πολύ καλός κιόλας. Ναι. Κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι θα ακούσουμε να μπούμε στο κλίμα? Θα ακούσουν, ναι. Να κάνω το κύμα πάλι. Ο Χαρχαλούχα. Για κάνω το κύμα. Είναι ο Θάνος. Στο ρόλο, στο ρόλο του καλοκαιρινού σάουντρα. Το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Όχι. Καλοκαιρινές διακοπές. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Μην εντάξει, καλά. Τι βλαμμένα τραγουδιά. Βάλτε κάτι πιο... Εντάξει, είναι λίγο, Samba, είναι λίγο βάσανο που θα το βάλουμε, επειδή φεύγει ο ένας από τους δύο. Το εκεί στις Μπραχάμες να βάλουμε. Τι είναι αυτό? Το εκεί στις Μπραχάμες, δεν ξέρεις? Νομίζω ότι ναι, και δεν νιώθω ιδιαίτερα άσχημα. Για ψάξε βρες το. Μπραχάμες. Παρακαλώ δηλαδή. Περίμενε. Λοιπόν, Summer. Ο Βασίλης Ομίτικας, παιδιά, τα ετοιμάζει. Ναι, ναι, βάλτε κάτι. Παιδί μου, Μπραχάμες λέμε, ελληνικά γράφτο. Θα βάλω. Μπραχάμες. Το βρήκε. Λαμπρινή. Σκύβει κιόλας. Λοιπόν, Θάνο, το βρήκες? Αυτά ρε. Ο ράπτης είναι σχολείο. Ακριβώς έτσι κι εγώ. Και όλο με βάζει στη γωνία με το καπέλο του γάιδαρου στη. Πού σε βάζει? Όπως στις αμερικάνικες ταινίες, στις γελιογραφίες παλιά, όταν τιμωρούσαν τον μαθητή, τον βάζανε να κοιτάει στον τοίχο στη γωνία με ένα καπέλο που έγραφε γάιδαρος πάνω. Το πολύ άτακτο παιδί. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, σου βρήκα καλοκαιρινό. Έλα να δω. Από πρόσωπα χίλια, εγώ διάλεξα εσένα. Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου από τα μέρη μου να σε. Τους αλλιώτικοι δείχνεις, μάλλον όνειρο θα σε. Πρώτου παντού για σένα, δεν σε έχουν ξαναδεί. Μάλλον θα είναι η πρώτη φορά σου στο νησί. Ρωτάω το όνομά σου και μου χαμογελάς. Στη γλώσσα τη δικιά σου, εσύ μου απαντάς. I like your country very much. I like the way your people touch. Να το βρεις. Για τον Κωνσταντίνο μας. Γι' αυτό έχασα τον μπάνιο μου, ρε. Χρήστο. Βάλε το εκεί στις Μπραχάμες τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, ξέρετε τώρα ότι. Παιδιά, θα παίξουν κι άλλα, παιδιά. Ήταν να μην πάρω φορά. Είναι κάτι που. Εσείς το ζητήσατε. Είχα κάποιους ενδιασμούς, επειδή εγώ δεν φεύγω διακοπές ακόμα. Ορίστε, ο λαός ζητάει Μπραχάμες. Να το, δες. Θα το βάλω στο διάλειμμα. Έτσι. Ό,τι είναι. Πάει με τσιγάρο, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Γενικά ο λαός είναι μια πολύ, πολύ σχετική έννοια, παιδιά, και το τι ζητάει ο λαός. Ο πάνσοφος λαός. Γιατί το έχω έτσι τώρα. Έτσι είναι, λέει. Είναι πάνσοφοι, αλλά δεν τους ακούει κανένας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, ένα διάλειμμα από το διάλειμμα. Να ξεκουραστούμε. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Θα ακούμε επικαιρότητα. Τι επικαιρότητα, είπαμε επικαιρότητα. Πιάσε τον παπά. Έλα μόνο τώρα, κι άλλη επικαιρότητα. Πιάσε τον. Από πού! Λοιπόν. Εκείνη η είδηση. Είναι το ερώτημα της εκπομπής. Λοιπόν, παιδιά, η επικαιρότητα. Τώρα είναι η μέρα να λέμε αλήθειες σήμερα. Η επικαιρότητα είναι ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η επικαιρότητα είναι ίδια. Προσποιείται ότι αλλάζει. Και υπάρχει αυτός ο ταχύτατος ρυθμός που μας κάνει όλους λαχανιασμένοι πάντοτε να παρακολουθούμε πράγματα που πρέπει κάθε μέρα να προφτάσεις να τα μάθεις και να τα καταλάβεις πριν να φύγουνε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία, γιατί και να προφτάσεις και να μην προφτάσεις θα φύγουνε. Οπότε εδώ πέρα θα μαζεύετε την σοφία για να αναλύετε την επικαιρότητα των υπολείπων. Τώρα, άμα θέλετε τώρα να μάθετε την επικαιρότητα τώρα από εδώ. Ντροπής εγώ από πού να τη μάθω. Ντροπής πράγματα. Εσύ, Λαμπρινή. Εγώ έχω τη δική μου επικαιρότητα, εντάξει. Έχουμε νέα για τον Ασάνς, θα σας τα πω μετά. Όταν λες μετά, αύριο, στη δική σας εκπομπή. Μετά, yeah. Εγώ θα έχω τα γόρια εδώ να πούμε για τη Βενεζουέλα. Γίνεται 50 χρονών αύριο και έχουν προγραμματιστεί διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. Εμείς αύριο θα βρεθούμε 11 η ώρα έξω από τη Βρετανική Πρεσβεία. Αυτή που θα μου τζώνει από απέναντι είμαι εγώ, άμα δεν με γνωρίζουν από τα γυαλιά. Και το μόνο κόμμα που έχει καλέσει και προς τιμήν του είναι το Μέρα 25, να τα πούμε. Γιατί είναι στην ουσία μια οργάνωση του DiEM25 σε όλη την Ευρώπη. Ζητάμε να βγει. Και επίσης θα κάνω και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μόλις τελειώσουμε με τη Βενεζουέλα, μας έχει στραγγαλίσει, γιατί βγήκε ο κατεξοχήν μάρτυρας κατά του Ασάντς και είπε ακριβώς. Έτσι. Και αυτό έχει θαυτεί παντού, γιατί δεν μας συμφέρει να μιλάμε για τον Ασάντς. Λοιπόν, δεν θα έχετε ανασκόπηση. Θα έρθει στη διαδήλωση, φύγει στην Κυριακή. Έχετε... Όχι, γιατί υπάρχει λόγος. Κάτσε, τι εννοείς, δεν θα έχετε ανασκόπηση. Και τι κάνετε τόσο. Θα έχετε ένα σύντομο αποχαιρετιστήριο βίντεο. Ναι. Αυτό θα έχετε. Τσέβερε. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα. Θα έχετε ένα σύντομο αποχαιρετιστήριο βίντεο για να κάνετε καλές διακοπές, να το βάζετε ήχο στο κινητό σας. Ψήγματα επικαιρότητας, ναι. σε musical. Ναι. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν. Διάλειμμα. Διάλειμμα να το σκεφτείτε. Κάτω πως κάνουνε τρέλες. Εγώ όμως κουστάρω να πάω πιο κοντά. Θα πάω στο Βραχάμι με λίγα λεφτά. Να κάνω windsurfing εκεί στις Βραχάμες. Και σούρτινγκ και φέρτινγκ εκεί στις Βραχάμες. Και δώστινγκ και πάρτινγκ εκεί στις Βραχάμες. Και φάτινγκ με λάτινγκ εκεί στις Βραχάμες. Δεν είναι Μαγιόρκα, δεν είναι Μπραζίλ. Σουβλάκι, τσατσίκι και στυλ. Παρίβα μου τσάτσος, δε καιρό πολύ. Μανιάνα, Βραχάμι και ώρα καλή. Πάει να κάνω windsurfing εκεί στις Βραχάμες. Και σουρτινγκ και φέρτινγκ εκεί στις Βραχάμες. Και δώστινγκ και φάρτινγκ εκεί στις Βραχάμες. Και φάτινγκ με λάτινγκ εκεί στις Βραχάμες. Oh, well, it's impossible, so... Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Κουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, και Λαμπρινή Θωμά μαζί μας. Τους ελέγχω εδώ, τους εξετάζω τα γνωστά. Λαμπρινή, τι θέλεις τώρα? Επειδή είστε ανεξέλεγκτοι, δεν συμμαζεύεστε. Πάει να μας κάνει, πώς λέγεται αυτό, είναι τούμπα, ανάποδη με ψυχολο... Τι είμαι εγώ, Τσίπρας, θα κάνω κοκολοτούμπες. Τι είναι αυτά που λες τώρα, τι... θα παρεξηγηθούμε, πρόσεξε. Δεν ξέρω τι έχεις εναντίον του, του Αλέξη Τσίπρα. Είναι που μου είπανε που πήγα κοντά στον Εύω και είπα ότι είμαι Ελληνίδα, ότι η πρώτη λέξη που μου είπαν αυτή. Πληγώθηκα. Πες μου, Παναγούλης, πες μου Γλέσσος, πες μου κάτι σοβαρό. Τσίπρας. Εντάξει, εγώ το είχα πάθει στην... Εντάξει, έκανε διεθνή καριέρα ο Αλέξης στις καλές εποχές. Είχε ένα μπραντ μέχρι τα 15. Και μετά... Πρέπει να τον υποστούμε. Είδες τι ωραία το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας. Δεν είπε τι έκανε ο Τσίπρας. Είπε απορώ γιατί πρόδωσε την αίτηση στον ελληνικό λαό ο Τσίπρας. Τι γλυκά το είπε. Ε? Που απορεί. Ναι, απορώ. Απορώ. Ε? Με τον Αλέξη. Εγώ δεν απορώ καθόλου. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Η αλήθεια είναι, τώρα πας εκεί πέρα και καταλαβαίνεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι βλέπανε στον Αλέξη Αυτό Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, εντάξει. Και μαζί όλα αυτά που βλέπανε, μετά δεν τα βλέπανε. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι όλοι καταλαβαίναμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτός ήταν ένας ενθουσιασμός ο οποίος βασιζόταν σε μια εσφαλμένη ανάλυση. Οπότε όλη αυτή η αισιοδοξία που είχε δημιουργήσει θα κατέρε μαζί με και το. Και ένα λαό έτοιμο εκείνη την ώρα για το μεγάλο βήμα. Τι να πω, ρε γάμο. Εντάξει, είναι τελευταία εκπομπή να μην αρχίσουμε τέτοια. Γιατί μιλά. Είναι πολύ καλοκαιρινά. Κάθεσαι στην παραλία. Okay, ταιριάζει τα ποτάκια σου και βρει τον Τσίπρα. Ταιριάζει και με τις μέρες. 1η Ιουλίου κοντά στις 5 είναι 6, πριν 6 χρόνια. Αυτή ήταν μια μεγάλη εβδομάδα. Πρέπει να γράψω αυθορμήτως. Δεν μου λέτε λέξεις, μπορώ να γράφω όποιες θέλω. Ξέρεις την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Κοίτα πώς το έθεσε. Λέξεις μπορώ να γράφω όποιες θέλω. Πες την αλήθεια ότι εσύ είσαι που μου κόβεις τους τίτλους μου τους ωραίους. Τις μισές εκπομπές που είσαι εδώ το παραδέχομαι χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί είναι ένα τραύμα που δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό. Τι βλέπετε, παιδιά, αυτό που βλέπετε τώρα είναι η πληγωμένη Λαμπρινή. Ναι, ναι, ναι. Δεν την έχετε δει δηλαδή πώς είναι όταν έχει όρεξη. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι με κομμένα τα φτερά. Κωνσταντίνε, κανονίστε μαζί με τη Λαμπρινή μια εκπομπούλα, καλά τα πάτε. Ευχαριστώ, ρε Ακακέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όχι χωρίς εσένα, δεν εννοώ. Τι επίθεση είναι αυτή. Όχι. Ύστερα τώρα που θα είμαι καθημερινή από τη νέα σεζόν, θα είμαι ακριβώς μετά από εσάς μονίμως. Οπότε την έχετε βάψει. Oh. Θα μπουκάρω όποτε θέλω. Πώς θα είσαι μετά από εμάς, μωρέ. Θα μπουκάρω. Πότε θα είμαι. Πρέπει να είσαι. Και το Σπάρτακο έχουμε συνεννοηθεί. Θα το πάμε λίγο πιο αργά. Όχι, το λέω τώρα. Όχι. Αν ακούει ο Σπάρτακος αυτή τη στιγμή, μόλις υπήρξε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Κάνουμε προγραμματισμό αυτή τη στιγμή για την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν. Πιο σωστό δεν είναι να είμαι έξι. Τα διεθνή μας να είναι κάθε μέρα την ίδια ώρα. Αυτό δεν μας βολεύει, Κωνσταντίνε. Γιατί? Πρώτον, θα μπουκάρει. Δεύτερον, θα μπουκάρει. Τι την έχεις? Εγώ το έχω κάνει εγώ ποτέ αυτό. Θα μπουκάρει. Μόνο μου το ζητάει ακροατή. Δύο. Θα μπαίνει, ξέρω εγώ, δίθεν να πω και σε εσάς λίγο 10 λεπτά και θα λέει τα υπόλοιπα στην εκπομπή μου. Και θα κάνει και το promotion της πάνω σε εμάς. Έτσι. Θα έρχεται εδώ πέρα, θα λέει για τα βρωμόλογα που δεν τις αφήνω να λέει εγώ. Βρωμόλογα! Συγγνώμη! Με το σεις και με το σας θα είναι στην. Ποια βρωμόλογα? Όταν ήθελα να γράψω στα τσακίδια στο BB, αυτό είναι βρωμόλογα, έχει κάνει ένα βρωμόλογο μέσα το στα τσακίδια BB. Στα τσακίδια BB. Καλός τίτλος μου φαίνεται. Είδες, μου τον έκοψε. Τον πέρασα στο URL όμως. Λαμπρινή. Μετά με ανακάλυψε. Είναι αυτές οι μικρές νίκες. Είναι αυτές οι μικρές νίκες της ζωής. Νομίζεις δεν βλέπω τα URL σου. Πιστεύεις όντως ότι. Τα βλέπεις από όταν το κατάλαβες και στο είπα μόνη. Από όταν μου το είπες κάποια στιγμή αυτό συμβαίνει. Από τότε τα βλέπω όλα. Και δεν λέω τίποτα. Μερικά έχουν περάσει. Έτσι. Υπόγεια. Και μετά δεν λέω τίποτα. Να. Λοιπόν, και το βασικό μου με το στατσακίδια BB θέλω να δηλώσω ότι ήταν πάλι δεξιόβγα. Καλά δεξιόβγα, αλλά νέο και ακροδεξιό. Ναι, αλλά έφυγε ο Μπίμπι. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το 1997 το περιμένω αυτό. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα ξαναγυρίσει. Το 97 στην εφημερίδα το password μου για να πάω στο κομπιούτερ ήταν Μπίμπι. Τον παρακολουθούσα εγώ αυτόν τον αλίτη. Σας το έχω ξαναπεί. Και το να φεύγει ο Μπίμπι και να φτάνουν όλοι να κάνουν, να συμπράττουν από τους Άραβες και τους Παλαιστίνιους μέχρι την ακροδεξιά για να φύγει ο Μπίμπι, δείχνει σε τι κατάσταση είναι η χώρα τους. Έτσι. Οπότε είναι μεγάλη στιγμή να φεύγει ο Μπίμπι. Και αυτό που έγινε την Κυριακή και δεν ήμουν εδώ να το γράψω, το ότι ψήφισε η Βουλή να φύγει ο Μπίμπι. Ψήφισε, δηλαδή είναι σημαντικά πράγματα. Τον περιμένεις, λες τώρα θα μου βγει από μια γωνία πάλι. Τώρα θα έρθει, καταλάβεις. Αφήστε το κουτσομπολιό και ενημερώστε μας. Ναι, Λαπρινή, σου λένε τώρα στο κουτσομπολιό με τον Μπίμπι. Ναι, λοιπόν, για ποιο να κουτσομπολιέψουμε. Διακοπές, για πες μου τώρα. Θα πας μια μισή μέρα στην Σύφνο. Στη Σύφνο. Τι άλλο? Μετά δουλεύω 15 μέρες τον Ιούλιο. Mm-hmm. Φιξερλίκη. Που είναι καλό φιξερλίκη αυτό. Μετά έχω 10 μέρες τον Αύγουστο. Θέλεις να εξηγήσεις. Τι είναι φιξερλίκη? Mm. Φιξερλίκη είναι τώρα, είσαι εσύ ένας Αμερικάνος. Ένα μεσαμερικάνικος οργανισμός, όπως τυχαίνει τώρα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο, και λες, θα θέλω να πάω στην Ελλάδα να κάνω ένα ρεπορτάζ. Αλλά για να κάνω αυτό το ρεπορτάζ, πρέπει κανονικά να πάω να φάω 20 μέρες για να κάνω έρευνα. Να κλείσω τους ανθρώπους, να βρω κάμερες κτλ. Οπότε, αντί να δίνω τόσα λεφτά, βρίσκω έναν ντόπιο, τον πληρώνω. Έναν ηθαγενή. Μπράβο, εγώ είμαι ηθαγενής. Που το κάνει αυτό για μένα. Κατάλαβες. Τον πληρώνω 3 μέρες, ας πούμε, και μου χτίζει τη δουλειά που θα χτιζαγώ σε 10. Οπότε ήρθε ένα καλό φιξερλίκι όμως, γιατί είναι χαβαλέ φιξερλίκι, γιατί είναι κρουαζιέρα. Πώς είναι κρουαζιέρα? Όταν λες ότι είναι κρουαζιέρα, θα κάνει ρεπορτάζ κρουαζιέρες. Ναι, ναι, ξαναρχίζουν οι κρουαζιέρες τώρα. Και θα κάνεις ρεπορτάζ κρουαζιέρα. Και αποφάσισαν οι Αμερικάνοι, ναι, ότι θέλουν να κάνουν ελληνικά νησιά στην κρουαζιέρα. Κατάλαβες. Και 10 μέρες θα με έχουν φιξερλίκι. Σε ποια νησιά θα πας? Πάω Ηράκλειο, Ρόδο, ακτές της Μικράς Ασίας και Μύκονο. Και θα έχεις ρεπορτάζ, απόψε ρεπορτάζ πισίνα, είναι η Λαμπρινή Θωμά στην, ναι, πισίνα. Όχι, εγώ θα τους βοηθάω να κάνουν αυτοί. Είμαι βοηθητική, είμαι παραγωγός ντόπιος το λένε, έτσι, local producer, δηλαδή αυτό που κάνεις είναι, μπορεί να μην μπορούν να συνεννοηθούν για 5 πράγματα ή να χρειαστεί για να σηκώσουν τον drone να πάμε να ψήσουμε κάποιον ότι η άδειά μας όντως ισχύει, γιατί έχουμε και τρελούς μερικές φορές που... Λοιπόν, καταλαβαίνεις, να κάνεις τα ντόπια. Και πάντα τους λέω αυτό, ότι είμαστε Μέση Ανατολή και καταλαβαίνουν τους χρόνους που χρειάζομαι. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι, οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά. Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και αγαπάω. Λάθος δουλειά κάνεις πουλί, λένε στο chat. Δεν έρχονται πάντα τέτοια, δεν έρχονται για άσχημα. Μια τέτοια ιδιότητα δεν έβαλες στις 200 που έχεις. Το 15, με το προσφυγικό, ας πούμε, είχαμε δουλέψει όλο το χρόνο και όχι σε καλέσει. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι εξαρτάται τι παίζει. Αλλά γιατί λέτε, καλύτερη δουλειά είναι το φιξερλίκι. Κάνεις 3 τηλέφωνα τα οποία μπορεί να τα κάνεις και στην κανονική σου δημοσιογραφική ζωή και παίρνεις. Τα τριπλά τετραπλά λεφτά. Ναι, ναι, και παίρνεις. Δηλαδή, εγώ έχω υπολογίσει αυτό, ότι είμαι άνθρωπος που ζω, ρε παιδί, δεν θέλω πολλά πράγματα για να είμαι καλά, τέλος πάντων. Ναι, μωρέ, με 3-4 χιλιάρικα είμαστε άρχοντες. Δεν θέλουμε τώρα. Έχω υπολογίσει ότι αν έρχονται γύρω στις 50 μέρες fixing το χρόνο, εγώ ζω καλά. Ναι. Δηλαδή είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε, τα 10 χιλιάρικα που λέγαμε είναι υπερβολή. Και με 5 χιλιάρικα το μήνα, εγώ μπορώ να ζήσω άνετα. Ψωμί και αλάτι. Καλέ, όχι. Κοίταξε. Απλώς αυτό έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον. Είσαι και λίγο πρεσβευτής της χώρας σου. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τον τόπο σου όπως ένα, σε ένα βαθμό. Δηλαδή όταν μου ήρθε ο Κολογερμανός, που δεν μου ξανάρθε ποτέ βέβαια, δεν λέω από ποιο μέσο, τον καιρό της μεγάλης κρίσης για να βγάλει το τι καλή είναι αυτή, οι Γερμανοί και πώς εμείς είμαστε τεμπέληδες και τέτοια, εγώ τον πήγα στο Γλέζο, τον πήγα εκεί που μοιράζανε τρόφιμα για τους ανθρώπους, οι αγρότες, καταλαβαίνεις, για να αρχίσει να καταλαβαίνει λίγο και τι του γίνεται. Είμαι εξαρτημένη από το μισθό μου, γεγονός. Αλλά θέλω να πω, ναι, είσαι και λίγο πρέσβης του τόπου σου. Και επίσης, επειδή είναι νεοβάρβαροι πολλοί από αυτούς, το να κουβαλάς ένα κομμάτι της ελληνικής παράδοσης, το πολιτισμένο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης, είναι πάντα κάτι που τους συγκλονίζει. Είναι που είσαι και εσύ, ρε Λαμπρινή, υπερήφανη για την χώρα σου και μπορείς να το. Για το λαό μου είμαι υπερήφανη. Να το υπερασπίσεις αυτό. Ναι. Το δικό μου λαό, ναι. Ναι, εγώ δεν μπορώ. Δεν έχεις κομμάτι του λαού για το οποίο είσαι περήφανος, να το όχι, πω έτσι. Όχι, ό,τι και να μου πούνε, λέω δίκιο έχεις. Λίγα λες. Έλα, μωρέ, και εσύ. Όχι, δεν το κάνω. Η αλήθεια είναι ότι έχω βρεθεί σε συζητήσεις με Γερμανούς που ανακαλύπτει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι άλλο να τα λέμε εμείς και άλλο να τα λέει ο ξένος. Καλέ, άκου τι μου είχε κάνει ο νούμερο 3 του BBC. Κάνουμε σεμινάρια, μας αλλάζαν τα μηχανάκια. Το 2006-2007, αυτά που ηχογραφείς. Και έπρεπε να πάμε να μάθουμε τα μηχανάκια και μας είχαν μαζέψει όλους στην Βουδαπέστη, από όλη την Ευρώπη. Και είναι εκεί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι όλοι οι Οξφόρδες και Κέμπριτζ, ξέρεις, και εγώ έκανα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο και τέτοια. Και τον βλέπω στον δρόμο όταν έχουν φύγει όλοι οι συνάδελφοι και του λέω να σας κεράσω ένα καφέ. Γιατί πλέον είμαστε συνάδελφοι, δεν είναι μάθημα και τέτοια. Μου λέει βεβαίως, πάμε καθόμαστε, παραγγέλνει και ένα κομμάτι κέικ. Και με το που έρχεται ο λογαριασμός μου λέει πόσο έχει το κέικ. Γιατί του είχα πει εγώ να τον κεράσω ένα καφέ. Και του λέω κοιτάξτε να δείτε, εμείς που είμαστε πολιτισμένοι εννοούσα. Και ένα αγριογούρνο να παραγγέλνετε τώρα. Θα το πληρώναμε. Όταν λέμε σε κεράσουν ένα καφεδάκι. Έτσι. Ναι. Δεν και ήταν τόσο γύφτος που είναι το νούμερο, ήταν τότε το νούμερο 3 του BBC. Και δεν είπε, όχι κορίτσι μου. Εγώ αυτό το όχι κορίτσι μου που λέει ο Έλληνας, ο Μεσαίος, ο Κυμπάρης, ο άντρας, το σέβομαι. Εννοείς ότι δέχτηκε να το πληρώσεις και δεν έπρεπε. Του τα πλήρωσα όλα και το ήθελα. Ναι. Για να πάρει και ένα μάθημα πολιτισμού. Αλλά το να φτάσει να πει το κέικ εγώ, τον καφέ εσύ, γιατί είπες θα με κεράσεις ένα καφέ, δείχνει πόσο απολύτιστος είναι. Στον πυρήνα του. Εντάξει, ρε λέμε. Μάλλον κόσμος είναι. Είναι πολύ, αυτό που κάνανε οι γιαγιάδες στο χωριό μου. Εγώ θυμάμαι, κατεβαίναμε στο χωριό, ρε παιδί μου, έχουμε ποτάμι κοντά. Και ερχόταν τότε, δεν είχε τουρισμό, η Ήπειρος το είχε ακόμα, αλλά ερχόταν οι Γερμανοί με τις μηχανές που κατεβαίνανε για τα νησιά κτλ. Δικά μας παιδιά συνήθως. Και κατεβαίναμε στο ποτάμι και τους βρίσκαμε 2-3, ας πούμε, καμιά φορά και τους πήγαμε στη γιαγιά θεός χωρίς, τη Λαμπρινή. Η γιαγιά η Λαμπρινή ούτε σχολείο είχε πάει, ούτε γράμματα ήξερε, ούτε τίποτα. Έκανε ένα τραχανά, τον έβαζε στη μέση και του έλεγε του Γερμανού φάε. Άνοιγε το τσίπουρο, έβαζε 2 τσιπουράκια. Αυτό είναι πολιτισμός. Είναι ότι ο άνθρωπος που περνάει από εδώ είναι και δικός μου άνθρωπος. Εντάξει, Λαμπρινή. Δεν είναι. Η Ελλάδα δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό υπάρχει στη φαντασία μας. Αυτό όχι. Η Ελλάδα είναι μια. Εντάξει. Τι λες καλέ, εγώ τους έχω ταΐσει όλους αυτούς. Δεν είμαι Ελλάδα, εγώ τι είμαι. Τι είσαι, ρε Λαμπρινή, τώρα. Ελλάδα είμαι. Η Ελλάδα της γιαγιάς μου. Το κολάν του Στάλιν είσαι, ρε Λαμπρινή. Άσαμε τώρα. Είσαι μια κινούμενη ιδιορυθμία. Σιγά μην είσαι η Ελλάδα. Γιατί είμαι ιδιορυθμία. Πάρα πολύ απλός άνθρωπος είμαι και συνηθισμένος σε πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα είναι η πολιτιστική, η τουριστική της βιομηχανία. Τουριστική βιομηχανία θα πει ότι όλα αυτά που λες, ο άλλος τα έχει γραμμένα στα τέτοια του. Και έρχεται ο τουρίστας και του δίνουν στη Ζάκυνθο παγάκι με νερό από τη Βρύση, που λιώνει το παγάκι και δεν πίνεται το αναψυκτικό του. Γιατί τους στοιχίζει πολύ να του βάλουν παγάκι με δεν τέτοιο. Άσε με τώρα. Είναι όπως και θα πας στους ανθρώπους όμως. Πρόσεξε. Άμα πας, σαν να είσαι ο αφέντης ο Γερμανός που ήρθε και θα σας σκίσω, να στο δώσουν και να σε κλέψουν. Είμαι μαζί τους. Άμα πας σαν άνθρωπος, είναι και εκείνοι άνθρωποι. Δεν πας σαν άνθρωπος. Αν θέλετε να συνεχίσετε αυτή την κόντρα, δηλαδή και εσύ Λαμπρινή να εντείνεις λίγο και να του πεις. Δεν κοιτάς τα μούτρα σου, ρε. Γιατί μια χαρά μου τρέχει το παιδί. Στο chat είναι δώσε και ό,τι είπε κλπ. Ανεβαίνουν τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν θέλετε να συνεχίσετε έτσι για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν. Το κάνουμε πολύ πολιτισμένα. Θέλω να ανεβάσουμε λίγο τον τόνο. Να το κάνουμε λίγο αλλιώς. Ναι. Άλλο είναι. Είσαι ηλίθιος. Έλα εδώ να το πεις. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Λαμπρινή, ολοκλήρωσε. Ο λόγος στην κυρία Θωμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, συνήθως λέμε ότι κάποιος είναι καλλιεργημένος ή μορφωμένος γιατί έβγαλε 5 σχολεία. Έτσι. Συνήθως αυτοί δεν είναι καλλιεργημένοι και μορφωμένοι. Καλλιέργεια και μόρφωση είναι να παίρνεις μια παράδοση και να την προχωράς ακόμα παραπέρα, κρατώντας όλα τα κομμάτια της που είναι αληθινός πολιτισμός. Δεν υπάρχει παράδοση. Νομίζεις. Έλα να μπαίνω τώρα. Καλή, δεν υπάρχει παράδοση. Λαμπρινή, δεν υπάρχει παράδοση. Να σε πάω στα τσίπουρα το φθινόπωρο, τι κάνεις. Ωραία, τώρα όποιος μεθάει τώρα. Όχι μεθάει, όταν φτιάχνετε το τσίπουρο. Αυτό που γίνεται είναι ότι αυτό που κάναμε εμείς οι γυναίκες στο χωριό μου με τη ρίγανη. Στο έχω πει αυτό. Έτσι. Δεν στο έχω πει. Τι κάνατε με τη ρίγανη. Πρόσεξε ποιο τρόπο είχε βρει η παραδοσιακή κοινωνία για να περνάει. Τι είπατε, τι είπατε. Για να περνάει την κουλτούρα και την ιστορία. Ήμασταν 4-5 γενιές γυναίκες. Γιατί οι προγιαγιάδες μου τις γνώρισα και τις δυο. Έτσι. Από τη μεριά της μαμάς. Λοιπόν, καθόμασταν και τρίβαμε τη ρίγανη το καλοκαίρι. Έξω. Αυτές οι γυναίκες έχω και εγώ λαδραφικά ενδιαφέροντα, αλλά η πολιτιστική, η τουριστική βιομηχανία, κάθε φορά τη λέω εγώ. Δεν με νοιάζει η τουριστική βιομηχανία, οι άνθρωποι με νοιάζουν. Μα δεν μπορεί να μην σε. Άκουσε Λαμπρινή, μπορεί να μην σε νοιάζει, αλλά η κοινωνία είναι αυτό. Πήγαμε στην κυρία Γεωργία στα Κουφονίσια. Έτσι. Έμεινα 15 μέρες, πριν 6 χρόνια. Είπε η κυρία Γεωργία, Αγάπη μου, τι θα βάζει το πρωί, δεν έχει πρωινό στο δωμάτιο. Ο κόσμος είναι γεμάτος από πρώην κυρίες Γεωργίες που την πρώτη χρονιά είναι έτσι. Μην κυρίες Γεωργίες, εδώ είναι η κυρία Γεωργία. Όχι άλλο φολκλόρο έλεος. Δεν έχω έλεος, είμαι ανελέητη. Και εγώ φοβάμαι ότι είμαι αυτή. Και εμείς τρίβουμε το πιπέρι, πώς το τρίβουμε. Είναι ταψικό το ζήτημα, λέει εδώ πέρα. Το ταψί ποιο το. Και εμείς καπνίζαμε ρίγανη, δεν κάναμε έτσι. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, για άλλο λόγο το λέω. Γιατί εκεί μάθαινα την ιστορία της οικογένειας. Εκεί μάθαινα το τι περάσαμε. Εκεί μάθαινα τη φτώχεια μας, τις δυσκολίες, το πώς συντηρηθήκαμε, το αν μας βοήθησαν κάποιες άλλες οικογένειες. Γιατί η κουμπάρη μας είναι αυτή και όχι εκείνη. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Εκεί στη ρίγανη υπήρχε μια. Το αντίστοιχο για τους άντρες είναι το τσίπουρο. Όταν φτιάχνουν τα τσίπουρα ή όταν φτιάχνουν τα κρασιά, πόσες υπάρχει μια αντίστοιχη τέτοια να, ιστορία. Να πριν τώρα. Τι είναι τώρα, ξέρεις, η πραγματικότητα είναι ότι στον πολιτισμό δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Τα έχει σαρώσει τα πάντα η μαζική κουλτούρα. Τι είμαι εσύ τώρα, μια κινούμενη διορυθμία είμαι και εγώ τώρα. Τι α, είμαι, έτσι τώρα. Το βγάζουμε, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι ναι, που δεν λαμπρινή, είναι οι κινούμενες οι διορυθμίες. Λαμπρινή, στατιστικά βγαίνει αυτό. Αυτό είναι, πώς δίνεις τα παρατσούκια. Αυτό είναι κοιτώντας γύρω τον κόσμο για να καταλάβεις τι από αυτά που αγαπάμε. Και εγώ αγαπάω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που λες. Τους αληθινούς ανθρώπους. Τους αληθινούς ανθρώπους και εσένα και τη γιαγιά σου. Αλλά δεν έχω ψευδεστήσεις ως προς το. Ήταν για μένα και τη γιαγιά μου που δεν κατάλαβα, ήταν καλό. Όχι, καλό, καλό ήταν. Έβρισε τη γιαγιά μου. Θα τα αφήσει να περάσει έτσι, Λαμπρινή. Ναι, έβρισε τη γιαγιά. Μια απάντηση. Του κλείνω μικρόφωνο. Αν μου πει, του κλείνω μικρόφωνο τώρα. Ναι. Για να απαντήσεις. Ορίστε, σηκώθηκε η γιαγιά, λέει 90 χρονών, της κάνει πίταλο νησιώτη. Του χρόνου θα είναι στα θυμαράκια η γιαγιά αυτή. Και θα υπάρχει μια άλλη. Γιατί και εγώ γιατί λέω ότι θα γίνω η καλύτερη μαγείρισα μόλις γίνω γιαγιά και δεν με ακούει ο γιος μου. Λαμπρινή, γιατί κάποια πράγματα παίρνουν το χρόνο τους και γίνονται, κατάλαβες. Όχι, όχι. Μαγειρεύεις πάρα πολύ ωραία. Πού να γίνω και γιαγιά. Πας τον άνθρωπο, δεν θα. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό, αλλά. Εμένα, ένα χωριό. Σταμάτα, περίμενε. Καλά, σταμάτα. Θα σου πετάξω κινητό. Λοιπόν, στη ζωή μας οι αξίες. Ναι, στη όχι, ζωή μας κάθε υπάρχει, μία. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει ελπίδα. Έλα, πριν, πες. Όχι, στη ζωή μας. Όχι, όχι. Όχι, πες. Έλα, τίποτα. Πες. Έλα, έλα. Ο κύριος Πουλής, παρακαλώ. Τώρα δεν θέλω εγώ. Άι, Μαρή, πες. Τώρα δεν θέλω εγώ. Όταν πας σε ένα χωριό, επίσκεψη. Για πες, Λαμπρινή. Σε ένα τυχαίο χωριό. Σε ρωτάω, ερώτηση έχω, κάνω. Έχω μια θεία που το κάνει αυτό. Έχω μια θεία που το κάνει αυτό. Μιλάει και μετά πας να πεις κάτι. Και στο τρίτο δευτερόλεπτο, στην τρίτη λέξη που πας να πεις, έχει ρωτήσει κάτι άσχετο. Αυτό τραπεζάκι. Εγώ δεν σε ρωτήσω, πας σε ένα χωριό. Πάω και περνάς στους δρόμους. Και είναι οι άνθρωποι καθισμένοι στα μπαλκονάκια τους, στον κήπο τους κτλ. Λες καλημέρα. Όχι, που στο διάλογο τι θες εδώ, λέω. Είδες. Μα τι. Άμα περάσεις και πεις μια καλημέρα. Θα σου πούνε ήρθε τρελός. Όχι. Ναι, Λαμπρινή, περπατάμε στα χωριά και λένε καλημέρα τώρα και είναι όλοι όπως έλεγε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλάζει ο τρόπος. Τι λες, από ό,τι έχω καταλάβει, περπατάνε στα χωριά και λένε όλοι τι είναι εσύ και ψάχνουν να βρουν το δέντρο και μετά το αν έχει γκόμενα, το αν είσαι παντρεμένο, πόσα κουτσούβελα έχει και τέτοια. Αυτά είναι τα χωριά. Αυτή είναι η λόγη για του οποίου φύγανε οι άνθρωποι. Ναι, οπότε όταν επιστρέφει στο χωριό, αυτή η κατάσταση συμβαίνει. Παιδιά, αυτή είναι η λόγη για του οποίου φύγανε. Αυτή δεν είναι καλή. Λέει για τα ομοφοβικά, σεξιστικά, ρατσιστικά σχόλια που ακούσα από τον κάθε μπάρμπα και την κάθε θεία. Λοιπόν, θα σου πω τι έκανε πέρυσι ο Βεντούρα, θα τον έχουμε μετά και στην εκπομπή. Είμαστε στη Σύφνο. Και έχουμε βρει μια υπέροχη παρέα, τους μουσικούς τους φίλους μας, τα παιδιά από το μουσικό σχολείο, κανονάκια μετά, ναι. Και πάμε μια βόλτα. Κλασικά, και έχουμε μέσα πάει από μια μπύρα και θέλουν να πληρώσουν αυτά τα βλαμμένα. Ναι. Και πάει μέσα ο Βεντούρας και πάει μέσα και η Σταυρούλα η οποία είναι 21 χρονών. Έτσι. Ναι. Ο Βεντούρας έχει και το άσπρο το μαλλί και το άσπρο το μουσί, φαίνεται πιο. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει. Όριμος θέλω να πω. Λοιπόν, μπαίνει μέσα και του λέει του μαγαζάτορα ο Βεντούρας, πότε πληρώνουμε. Και λέει Σταυρούλα, όχι εσείς, λέει εγώ θα πληρώσω. Και λέει ο μαγαζατόρος, δεν μπορώ εγώ να πάρω λεφτά από ένα κοριτσάκι σαν και σένα. Έτσι μπράβο του λέει ο Βεντούρας. Έλα να συνεννοηθούμε εμείς οι σεξιστές. Κατάλαβες, λέει θέλω να πω και αυτό το παλεύεις. Εγώ θέλω να πω ότι στη ζωή αναζητούμε πάντοτε τις εξαιρέσεις για να κάνουμε παρέα και έτσι επιβιώνουμε. Αλλά ταυτοχρόνως οφείλουμε να καταλαβαίνουμε κατά πού πάει το πράγμα. Εμένα δεν με νιώθει κανείς και το κατά πού πάει το πράγμα. Λαμπρινή, σου έχω νέα. Κανένας και δεν το κατά πού πάει το πράγμα είναι απελπισία, Λαμπρινή. Όχι, ρε. Δηλαδή αυτό είναι το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας πριν φύγεις διακοπές. Ποιος μίλησε για πεντάλεπτο αισιοδοξίας. Πεντάλεπτο αισιοδοξίας δεν υπήρχε, ούτε στην αρχή δεν υπήρχε. Ο κόσμος το λέει. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί ποτέ πεντάλεπτο αισιοδοξίας. Εμείς έχουμε υποσχεθεί καθαρή απεσιοδοξία από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμάς είναι οργανικός πεσημισμός εδώ πέρα, δεν χωράει τίποτα. Και αν σε κάποια φάση είπαμε για πεντάλεπτο αισιοδοξίας, ήταν αυτοσαρκασμός. Ο οποίος μετά παίζει να πάμε καμιά δυο. Εσύ είσαι τέτοιος. Με παρασέρνει. Καμία αισιοδοξία. Δεν μπορώ. Πώς θα κάνουμε επανάσταση, παιδί μου? Α, ναι, τώρα, ναι, θα τα πούμε μετά για την επανάσταση που έρχεται. Δηλαδή. Να πάμε λίγο να κάνουμε κανένα μπάνιο και μετά να την κάνουμε. Ποιους γνώρισες στη Σύφνο Λαμπρινή? Καταρχήν μένω πάντα στο κάμπινγκ. Γνωρίζω όλο τον κόσμο που έρχεται στο κάμπινγκ στη Σύφνο. Mm. Επίσης ξέρω τον Νίκο, τον ακροατή μου και αναγνώστη μας, που έρχεται φρικιά, από την Κρήτη. Αναγνώστες του και δουλεύει. Με γνώρισε καλέ. Πήγα εκεί να δουλέψω, γιατί δεν δούλευε το ίντερνετ στο κάμπινγκ μια μέρα. Και πάω στο μαγαζί και μου λέει: εσύ δεν είσαι από το Press Project? Φοβερό. Η Singularity γράφει το σχόλιο της ημέρας. Ωραία, λέει, με ένα παραδοσιακό, με μια παραδοσιακά έντονη συζήτηση θα τελειώσει. Μαδομούνι γράφει. Α, και έλεγα κι εγώ. Ναι, παιδιά. Και το Μαδομούνι, αν πας να το βάλεις σε τίτλο. Μαδομούνι δεν είναι. Περνάει. Ερώτηση. Εντάξει. Έχω. Γιατί Μαδομούνι και όχι Μαδοπούτσι? Αχ, τα χαιρετίσματά μας στις περιφερειακούς αντιστασμούς. Μην κοιτάς το ρολόι, 5 λεπτά έχουμε ακόμα. Δεν θα περάσουμε. Πού θα πάει? Πού θα πάει? Θα περάσετε πολύ καλά το καλοκαίρι, πέστε. Θα είναι όλα υπέροχα. Δεν βαριέσαι, ρε Λαμπρινή. Λοιπόν, μου είχε πει ένας φίλος μου ότι είμαι σαν τη Μελίνα στο... με τα παιδιά του Πειραιά. Που πήγαινε στις τραγωδίες, το θυμάσαι? Και λέει, και μετά πήγαν όλοι και κάνανε πικνίκ. Έτσι έλεγε. Δεν το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι. Δεν άντεχε το τέλος από τις τραγωδίες. Θέλει να πηγαίνει θέατρο. Αλλά δεν άντεχε το τέλος από τις ελληνικές τραγωδίες. Οπότε στο τέλος ήταν όλοι ευτυχισμένοι, η Μίδια με τα παιδάκια της πηγαίνουν για πικνίκ. Κατάλαβες? Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας, γράφει Καραπάτσι. Αυτό είναι γραμμένος, ε? Ναι. Να ξέρεις, Λαμπρινή, επειδή έκανα Σύφνο, αυτός δεν ήταν ντόπιος. Τους μιλούσε για το TPP και με βλέπαν σαν εξωγήιν. Όλος πήγαινε. Θεά Λαμπρινή, ύμνη στα σχόλια για τη Λαμπρινή. Πάλι, πάλι κλέβεις τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα 6 ώρα έχει εκπομπή, θα έρθουν και οι άλλοι εκεί πέρα. Ναι. Και θα λένε σοβαρά για το πώς λοιπόν, πέρασαν και με το πώς μέσα στην Βενεζουέλα. Ο Νίκος, ο ακροατής και ο αναγνώστης. Ούτε Μαδομούνι, ούτε Μαδοπούτσι στις 6 ώρα. Στη Σύφνο είναι στο Σύρμα. Είναι ένα καφενείο εκεί στην παραλία Σκαμάρη, στο Σύρμα. Εκεί είναι ο Νίκος. Θα πεις ποιος είναι ο Νίκος, ο κριτικός, αυτός. Και θα μιλάς με αυτόν για το TPP. Σωστό. Που βρήκαμε με ποιον θα μιλάμε για το TPP. Γιατί ο ακροατής μου εδώ λέει δεν ξέρω ποιο. Με ποιον μίλησες εσύ και το ήξερε το Press Project? Και ύστερα να σου πω, από πέρυσι ως φέτος μπορεί να το ξέρουν περισσότεροι. Γιατί από πέρυσι λέω παντού ότι δουλεύω στο Press Project και με αγαπάνε οι ντόπιοι. Οπότε, όχι οι πρωθυπουργοί πρώην. Κάνει, οι άλλοι. Πιστεύει ότι τα νούμερα του The Press Project ανεβαίνουν με το. Με το κάπινγκ. Από στόμα σε στόμα. Καλημέρα. Σας έχει μιλήσει κανείς για το The Press Project? Γαματό, να κάνουμε μια τέτοια εκστρατεία. Με το ζήν. Με το ζήν, τα χτυπάμε τα κουδούνια και θα λέμε γεια σας. Εσύ, λοιπόν, άκου πώς θα το κάνουμε. Θα είναι διπλό για να λειτουργήσει. Εσύ θα πηγαίνεις μπροστά με το ζήν και εγώ από πίσω με ένα κονσερβοκούτι ανοιγμένο. Και θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια προάστια. Αυτό είναι. Κάτι ανάμεσα σε μουσική του δρόμου και οι εχοβάδες μου κάνει. Ναι. Ένα μείγμα. Σας έχει μιλήσει κάποιος για το The Press Project? Και από πίσω η Λαμπρινή με τον Τέφι. Να σας μιλήσει. Όχι τον Τέφι. Το κονσερβοκούτι. Κονσερβοκούτι με σκουριασμένο ανοιγμένο όπως πρέπει στα βόρεια προάστια. Ναι. Ξεκινώντας από την Αγία Παρασκευή. Τι θα γίνει? Α, να βάλουμε πού είναι το Φινιστρίνι που γράφει ότι λέει καλημέρα και στις πόλεις, όχι μόνο στα χωριά. Έτσι και δηλαδή, εγώ. Δηλαδή, ο άλλος άλλη λέει περπατάω εκεί πέρα και λέω καλημέρα στην πόλη, σε όποιο περνάει. Ρε εσείς, εγώ το κάνω στην πλατεία Βικτωρίας. Τους έχω γνωρίσει όλους στη γειτονιά μου, έτσι μιλάμε. Ναι. Πριν πάμε στο Ιράν, κατέβαινα κάτω και νομίζω ότι το παρατσούκλι που είχαν βγάλει τα παιδιά στο καφενείο, το Rockers που έπαιρνα καφέ, ήταν η τρελούλα μας. Νομίζω, το έχω ξανακούσει. Πήγα να πω η τρελή. Ναι, η τρελούλα μας, γλυκά. Είναι που είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Και κάποια στιγμή περίμενα. Το κολλάν του Στάλιν. Γεια σου, Λαμπρινή, γεια. Λαμπρινή, σε έχει προβλήματα. Πώς το ερμήνευσες αυτό το παρατσούκλι? Γλυκό είναι. Ναι. Έχει μια αγάπη, δεν έχει, που είναι χαϊδευτική. Που λέει με τον Γουντι Άλεν. Που λέει εγώ δεν είμαι έξυπνος, λέει που με λέγαν όλοι στη φυλακή που είχα το παρατσούκλι ο εγκέφαλος. Και ο άλλος ήταν ηρωνικό. Λοιπόν, πάμε στο Ιράν. Γυρίζω πίσω, με έχουν δει στις τηλεοράσεις τα παιδιά μου. Σωστά. Και ξαφνικά μου μιλάνε στον πληθυντικό. Ρε εσείς, κατάλαβες, καθόμαστε και κοιτάμε αυτό, τον πληθυντικό. Αλλά η αληθινή σχέση είναι αυτή που είχε πει πριν. Με την τηλεόραση. Η αληθινή σχέση με τα παιδιά, ξαναγυρίσαμε εκεί πολύ σύντομα. Δηλαδή δεν θα τους πέρναγε ο πληθυντικός και η μαλακία, κυρία Θωμά. Αλλά είναι αυτό που κάνουμε έτσι. Παιδιά, όχι, δεν υπάρχει παράδοση. Υπάρχει παράδοση. Να διαβάσετε το άρθρο μου για την παράδοση. Να μην διαβάζετε πουλί. Να μην διαβάζετε τίποτα. Να πηγαίνετε στα πανηγύρια. Γιατί είμαστε για τα πανηγύρια. Για το Ικαριώτικο πανηγύρι είναι αυτό. Παιδιά, κόπηκαν αρκετές καλημέρες μετά από αυτό το άρθρο. Από αυτά τα κείμενα βγάζουμε κάποια χρήματα. Από ναι. Γίνεται να διαβάσετε. Να το διαβάσετε, το διαβάσετε και να δώσετε και 5 ευρώ. Ναι, μπράβο. Και να πάτε στο πανηγύρι μετά. Και μετά να πάτε στο πανηγύρι και να δώσετε 20 ευρώ. Στο πανηγύρι να δώσει 20 ευρώ. Ναι. Δεν θα φας παϊδάκι στο πανηγύρι. Χέσαι με τώρα. Και... πρέπει να έρθει λαδόκολλα. Να έχει πάνω το. Ε? Γιατί να δώσει παραπάνω λεφτά σε ένα πανηγύρι από εμάς. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το πανηγύρι έχει. Εσύ έχεις εδώ πέρα να το δει. Μα αυτή η χρηματολογία επιμένει. Δεν έχει καταλάβει το λάθος που έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Το πανηγύρι κι αν είναι πρόσφατη επινόηση. Πάνε στην Ικαρία εκεί πέρα και είναι. Και η Ικαρία, καλέ. Εμείς στην Ήπειρο της Αγίας Κυριακής. Τρία στα 20 πανηγύρια αντιστοιχούν σε θρησκευτική γιορτή. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές, Φάρμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. 6 ώρα λαμπρινή Θωμά βασανίζει τους δύο άμυρους ανθρώπους που πήρε μαζί της στη Βενεζουέλα. Ο αυγολέμονος, τι καλός άνθρωπος. Δεν το ξέρουν ακόμα, θα το μάθουν σε λίγα λεπτά. Δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν είναι απ' έξω, οπότε δεν πειράζει να τους. Να το. Να καλύψουν. Την επόμενη ώρα. Ναι, την επόμενη ώρα δεν θα περάσουν καλά. Ναι, Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Βεντούρας θα συζητήσουν με τη λαμπρινή για τη Βενεζουέλα. Είναι όλη μας η αποστολή. Έλα, Βενεζουέλα. Αυτά είναι. Γεια σας, γεια σας. I think, ha, ha, ha!